إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بيشك الله تعالى تواكي حكم کرے تو تواں انصاف کريو ۽ تواں احسان کريو ۽ تواں مائٽن سان مائٽي گنڏيو ۽ الله تعالى تواں کي بے حیائی ۽ خراب ڳال ۽ بغاوت کان منع فرمائي ٿو الله تعالى جو ارادو آهي ته تواں نصيحت حاصل کريو واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون اي جڏهن توهان وعدا ڪريو ته پوءِ الله سان ڪيل وعدا پورا ڪريو ۽ پڪا قسم کڻي پوءِ انهن کي نه ٽوڙيو ۽ تحقيق توهان پنهنجي مٿان الله تعالی کي گواه بنايو بيشڪ الله تعالى هو سب کو جانے تو جيڪو توهان ڪريو ٿا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون اي توها نو جو انهي عورت وانگر جي پنهنجي ڌاگي کي مضبوط ڪتن کان پوءِ ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيو اوهي پنهنجي قسمن کي پاڻ ۾ فساد ڪرڻ جو ذريعو بنائين ٿا ان لاءِ انهن مان هڪڙو گروه ٻي گروه کان وڌي نه وڃي ان سان اللہ تعالیٰ توہان جي آزمائش ڪري ٿو ۽ اللہ تعالیٰ انهن لاءِ قیامت جي ڏينهن ضرور بيان ڪندو جنهن ۾ اهي اختلاف ڪندا هئا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون جيڪا الله تعالى چاهي ها توهان کي هڪڙي امت بنائي ها پر الله تعالى جيڪي چاهي گمراه ڪري ٿو ۽ جيڪي چاهي هدايت ڏي ٿو توهان کان توهان جي عملن بابت ضرور سوال ڪيو ويندو ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي توهان پنهنجي قسمن کي پاڻ ۾ فساد جو ذريعو نه بنايو پوءِ پير مضبوط ٿيڻ کان پوءِ توهان جا پير نڪري ويندا الله جي راه کان روڪڻ جي ڪري توهان کي برائي پهچندي ۽ توهان لاءِ تمام وڏو عذاب آهي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ۽ الله جي وعدي جي عوض ٿورو مال نه وٺو جيڪو الله وٽ آهي اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون توهان وٽ جيڪو آهي سو فنا ٿي ويندو ۽ جيڪو الله تعالى وٽ آهي اهو باقي رهندو ۽ صبر ڪندڙن کي اسين ضرور ان کان وڌيڪ سهڻي جزا عطا ڪنداسين جيڪو انهن عمل ڪيو هوندو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جيڪو ماڻهو الله جي رضا جي لاءِ نيڪ عمل ڪري ٿو چاهي هو مرد هجي چاهي عورت هجي بشرطي هو مؤمن آهي اسين ضرور ان کي دنيا ۾ بهترين زندگي گذارڻ جو موقعو ڏينداسين ۽ اسين ان کي آخرت ۾ سندس عمل کان وڌيڪ بهتر اجر عطا ڪنداسين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم پوءِ جڏهن توهان قرآن ڪريم پڙهڻ جو ارادو ڪريو ته پوءِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڙهو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بيشك جيڪي ايمان آنن ٿا ۽ تے توکل کن تھا انہاں تے شیطان جو کنٹرول نہ ہے انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون شیطان جو کنٹرول تے انہاں مانو تے آہے جیکے سان دوستی رکھن تھا ہیں وہ اللہ سان شرک کن تھا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اين جنہیں اسی ایک آیت دی جائے تے بھی آیت تبدیل کریوں تھا اين اللہ تعالیٰ کے ودیق علم آئے انہیں جو جے کو نازل فرمائے تو کافر جون تھا تتوں دلیاں ٹھائیں تو پر انہیں ماں گھرن مانوں کے علم نہ ہے قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين رسول عربی تمام فرمایو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ جی طرفا جبریل امین حق سا نازل کرے تو انہیں لائے تو مومنن کے ثابت قدم رکھے نہیں یہ قرآن کریم مومنن لائے ہدایت نہیں بشارت آئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اي تحقیق اسی جانو تھا تو بے شک یہ کافر چون تھا تو رسول عربی کے ایک عجمی مانو قرآن سکھارے تھو جے مانو جی زبان دا یہ اشارو کن تھا انہیں جی زبان عجمی آئے یعنی غیر عربی آئے اور ہی قرآن صاف عربی میں آئے ان الذین لا يؤمنون بآیات اللہ لا يهدیهم اللہ ولہم عذاب علیم بے شک جے کہ مانو اللہ جے آیتن تے ایمان نہ تھا آنن اللہ تعالیٰ انہیں کے ہدایت نہ تو دے انہیں لائے دردناک عذاب آئے انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون قول فقط اوه مانو مرن تھا جيڪي الله تعالى جي آيتن تي ايمان نٿا آڻن ۽ اوه اوه ڪوڙا آهن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم جي مانو ایمان آن کان پوءِ کفر ڪيو سواءِ ان جي جو کيس مجبور ڪيو وڃي ۽ سندس دل ایمان تي مطمئن هجي ته ان تي عذاب ناهي ها جي مانو خوشي سان کفر ڪيو پوءِ انن تي الله جي طرفان غضب آهي ۽ انن لاءِ تمام وڏو عذاب آهي ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وہ انہی سببا جو تحقیق انہیں دنیا جی حیاتی سا آخرت تھا ودیق محبت رکھی بے شک اللہ تعالیٰ کافرن جی قوم کے ہدایت نہ تھولے أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون یہ اوے مانو آہن جن جی دلن این کنن این اکھن تے اللہ تعالی مہر ہی آہن این اوے غافل آہن لا جرم انہم فی الآخرة هم الخاسرون انہی سببان بے شک یہ آخرت میں نقصان وارا آہن ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ان کان پوئے جن مانن مصیبت ان کان پوئے ہجرت کئی ان کان پوئے جہاد کئو این صبر کئو بے شک توہاں جو رب ان جی آزمائش کان پوئے انن تے یقیناً غفور رحیم آئے يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون قیامت جي ڏينهن هر انسان نفسا نفسي ۾ هوندو ۽ هر انسان کي سندس ڪيل عملن جي پوري پوري جزا ڏني ويندي ۽ انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اے اللہ تعالیٰ ان گوٹھ یعنی مکہ مکرمہ جو مثال بیان کیو جیکو امن ایں اطمینان وارو ہو ہر جائے تاں ان گوٹھ وارن لائے گھنو رزق آیو تھے پوئے انہن اللہ جی نعمت یعنی رسول عربی جو انکار کیو پوئے اللہ انہن مکہ وارن کے بکھ ایں خوف جی سزا چکھائی سندن بدام علی سببا. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اي بيشڪ انن مڪي وارن وٽ رسول عربي انن ما تشريف فرما ٿيو انن ان جو انڪار ڪيو انن کي عذاب ورتو ۽ اهي ظالم هئا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. پوئے توہاں کھاؤ جیکو توہاں کے اللہ تعالیٰ حلال پاک رزق عطا کیو آہے توہاں اللہ تعالیٰ جے نعمتن جو شکر بجا آنیو جیکڈھن توہاں خاص اللہ جی عبادت کریو تھا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تمہاں تے حرام کیو آہے مردار ایں رت ایں سور جو گوشت ایں جے جانور تے کون وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو پوئے جیکو مانو حرام کھائن لائے مجبور کیو ویو ایں ان دل سان نہ کھادو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم آہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. جن شين جي بارے میں توهان ڪوڙي دعوا ڪريو ٿا انن لاءِ ائين نه چئو ته هي حلال آهي ۽ هي حرام آهي ان لاءِ ته توهان الله تعالى تي ڪوڙ هڻو بے شک جيڪي ماڻهو اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہڻن ٿا اهي ڪامياب نٿا ٿين. متاع قليل ولهم عذاب اليم. انن لاءِ دنیا ۾ ٿورو سامان آهي ۽ انن لاءِ آخرت ۾ دردناڪ عذاب آهي. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اي فقط يهودين تي اسان اهي شيون حرام ڪيون آهن جيڪي هن کان اڳ ۾ اسان توهان تي بيان ڪيون آهن ۽ اسان انهن تي ظلم نه ڪيو پر انهن جي نفسن پنهنجو پاڻ تي ظلم ڪيو. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ان کان پوءِ بيشڪ توهان جو رب انهن ماڻهن لاءِ جن لا علمي ۾ گناهه ڪيا ان کان پوءِ توبه تائب ٿيا ۽ نيڪ عمل ڪيا بيشڪ توهان جو رب ان کان پوءِ انهن لاءِ يقينن غفور رحيم آهي. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بيشڪ حضرت ابراهيم نيڪي جو رسيندڙ دين جو اڳوان الله جو فرمان بردار دين اسلام ڏانهن مائل هو ۽ پاڻ مشرڪن مان نه هو. شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. پاڻ الله جي نعمتن جو شڪر گزار هو اللہ تعالیٰ کھین انتخاب کیو ۽ کھین صحیح رستے تے ہلایو. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اسان ابراهيم کي دنيا ۾ نيڪي عطا ڪئي ۽ بيشڪ هو آخرت ۾ به صالحن ٻارن مان هوندو. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ان کان پوءِ اسان توهان يعني رسول عربي ڏانهن وحي رباني موڪلي توهان دين ابراهيم جي تابعداري ڪريو جيڪو دين حنيف آهي ۽ ابراهيم مشرڪن مان نه هو. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. छंछर या ॾींहं जी तालीम फ़क़त उन्हनि माण्हुनि यानी यहूदियुनि ते मुक़ररु कई हुई जिन उन में इख़्तिलाफ़ु कयो, ऐं बेशक तव्हांजो रब उन्हनि जे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो कंदो उन्हनि मामलनि बाबति जिन में इख़्तिलाफ़ु कंदा हुआ। ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين। رسول عربي توهان الله جي راه تان ماڻھن کي حکمت ۽ سوني نصيحت سان سڏيو ۽ توهان انن سان سوني انداز ۾ مناظرو ڪريو، بي شڪ توهان جو رب گمران ہدایت وارن کے وڌيڪ بهتر ڄاندڙ آهي۔ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين۔ ۽ جيڪڏهن توهان انن کان بدلو وٺڻ چاهيو ايترو بدلو وٺو ايترو انن توهان کان ورتو، ۽ جيڪڏهن توهان صبر ڪيو ته اهو صبر ڪندڙن لاءِ بهتر آهي۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اي حبيب توهان صبر ڪريو ۽ توهان جو صبر الله جي مدد سان آهي، توهان انن جو دک نه ڪريو ۽ توهان جو سينو مبارڪ انن جي فريبن جي ڪري تنگ نه ٿئي۔ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بيشڪ الله تعالى ان ماڻھن سان گڏ آهي جيڪي خوف خدا رکن ٿا ۽ اهي نيڪوڪار آهن۔